Sünnet ve hadis konusuna da kitapta değinmişsiniz. Doğru. Biraz ana hatlarıyla bize kalan vaktimizde sünnet ve hadis arasındaki en azından farkı... Bir programlık konu bu. Hocam bütün hepsi kalmış. Bir programlık yapmayın. Bütün hepsi bir programlık ama ne yapalım, evet. Bu kadar kaldı ona. Bir kere şunu söyleyeyim. Sünnet kelimesi Kur'an'da 16 kez kullanılır. Hiçbiri de Allah Resulüne nispetle kullanılmaz. Sünnet kelimesi Kur'anidir fakat Resul için kullanılan değil. Allah için kullanılır. Sünnetullah. Sünnetullah. Allah'ın sünneti. Yani ilahi yasalar. Üstelik de defaatle وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Allah'ın sünnetinde, yasalarında bir değişiklik, bir bozulma bulamazsın denilerek. Onun için sünnetullah aslında vahiyden de önceliklidir. Çünkü vahiyler değişti ama sünnetullah değişmez. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli bir tespittir. Bunun altını çiziyoruz. Peki sünnet kavramı daha sonra Allah Resulüne nispetle de kullanılıyor. Aslında mücerret olarak yalın kat kullanılmıyor. Resulün sünneti, sahabeniz Osman'ın sünneti, Ali'nin sünneti, Ömer'in sünneti şeklinde tamlama olarak. Tamlama. Ta 179'da vefat etmiş Malik'e kadar, Muvatta'a kadar bu böyle. Tamlamasız kullanılmıyor. Ta 200 yıl geçmesi gerekiyor tamlamasız kullanılması için Şafii'ye gelmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada mücerret olarak kullanım sanki bu şöyle bir şey var. Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Bu korkunç bir genle oynamadır. Bu İslam'a korkunç bir haksızlıktır. Bu İslam'ın kaynağı olan Kur'an'a korkunç bir, yani paralel Kur'an. Sünneti paralel Kur'an ilan edenler bu dine kötülük yapanlardır. Peki nedir o zaman? Sünnete, Kur'an'ın söylediği şey nebevi, rasuli örneklik. Rasuli örneklik çünkü Rasul kullandığı için buna kulaklarımız alışsın lütfen. Ben tefsir usulünü yeni bitirdim, bugün bitirdim. Onu da müjdeleyin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Aynı zamanda tefsirimin mukaddimesidir. Bugün bitirdim, buraya geldim. Efendim elhamdülillah noktayı koydum bugün. Efendim orada rasuli örneklik diyorum. Çünkü lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Sizin için Allah'ın güzel Resulü'nün. Bir örneklik vardır. Allah'ın Resulü'nde. Rasuli örneklik karşılığı budur Kur'an'daki karşılığı sünnetin. Rasuli örneklik. Rasuli örnekliği nasıl algılayacağız peki? Şöyle algılayacağız. Yani Kur'an'ı bir insana çevirecek bir makine olsa bir taraftan Kur'an versek öbür taraftan insan alsak o Allah Resulü olurdu. Eyvallah. Eğer bu makinayı tersine de çalıştırsak, düğmesi tersine de çalışsa, bir taraftan insan verip öbür taraftan kitap alsaydık o Kur'an olurdu. Biz bunu Hazreti Ayşe'nin o muhteşem tespitinde de görmüyor muyuz? Bize Resulullah'ın ahlakından bahset diyorlar da, o da Resulullah şunu yapardı, bunu yapardı, onu yapardı diye falan bir demiyor. Şey demiyor. Ne diyor ya? Muhteşemdir. İşte böyle bir paralel dinin zeminini yok eden muhteşem bir bakış açısıdır Hazreti Ayşe'nin bakış açısı. Ne diyor ya? Onun ahlakı Kur'an'dı. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Yani ey millet, Resulullah'tan bize bahset diyen millet, Kur'an Resulullah'tan bahsediyor siz. Okumuyor musunuz? Okumuyor musunuz? Yani sünnet orada. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Hocam, yani Resulullah'ın ahlakı ölmedi. Ahlakı orada duruyor diyor. Problemimiz bu bizim. Ama bu uzun bir mevzu. Uzun bir mevzu. Ama en azından girdik ve işin nüvesini verdik. Yani en azından o tohumu attık. Bundan sonra biraz da izleyicilerimiz kendi emekleriyle de belki araştırıp bu sonuçları bulabilirler kendilerine. Esma-i Hüsna'da ilgili bölümlere atıf yapmış olayım. Tamam hocam. Esma-i Hüsna'ya da ilgili bölümlere de atıf yaptık. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani ben mümkün olduğunca fazla konu sığdırıp bu kısa vakitte sizden öğrenmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir vesileyle başka yerlerde veya programlarda tekrar görüşmek, sizi ağırlamayı İnşallah. Çok isterim. İnşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek Rabbim üzere. Rabbim tesirini halk etsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, yarın Yükselen Sözler'de yine çok önemli bir konu ve çok önemli bir konuğum var. Aynı saatte tam gece yarısında TV8'de Yükselen Sözler'de sizlerle birlikte olacağız. İyi geceler.